köttar den, Johan. Ja, det är köttdisken, Metro, Sankt Eriksgatan. Jajamensan. Hej, Lasse Sundholm. Ja, hejsan. Hur går det? Jo, det går bra. Ja, jag var inne igår. Jaha. Gick en del oxbringa. Det missar jag. Jag har inte ens märkt överhuvudtaget. Nej, nej. Vilka är det som jobbar idag, är det? Det är jag då, sen är en kille som heter Danne och Lasse. Jaha, ja, så Danne jobbar idag, ja. Jajamensan. Ja, ja, det ser man. Tack ska du ha då. Okej. Tack, hej. Hej.